праграме «Жыццё з літаратурай» традыцыйна гартаем кнігі з беларускай паліцыі. Уладзімір Арлоў нарадзіўся 25 жніўня 1953 году ў Полуцку. Скончыў гістарычны факультэт БДУ. Працаваў журналістам, рэдактарам у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і ў часопісе «Крыніца». Сёлета стаў лаўрэатам міжнароднай літаратурнай прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», заснаванай гарадскімі ўладамі Гданьска. Аўтар шматлікіх кніг прозы, паэзіі і гістарычнай эсэістыкі. У 2005 годзе разам з вядомым беларускім фотамайстрам Сергеем Плыткевічам выдаў фотаальбом пра родны горад. Ад Полацка пачаўся свет. Рэцэнзіі. Выданне гэтае можна аднесці да мастацкай літаратуры, бо уступны тэкст і подпісы пад здымкамі рабіў вядомы пісьменнік. Фотоальбом выйшаў у сталічным выдавецтве «Рыфтур». Аўтарам фотаздымкаў з'яўляецца фотамастак, шэф-рэдактар газеты «Турызм і отдых», дырэктар выдавецтва «Рыфтур» Сергей Плыткевіч. Гэты фотоальбом сапраўды незвычайны. У ім змешчаны не толькі фотаздымкі з гарадскімі краявідамі, але і тэксты, каментары да здымкаў. Як правіла, фотоальбомы, калі і маюць подпісы пад здымкамі, дык яны лаканічныя і чыста інфармацыйныя. Кніга атрымала назву паводле радка з вядомага верша народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна «Полацкі менталітэт». Камусьці гэта назва можа падасца эпатажнай, але чалавек, хоць крыху дасведчаны ў беларускай гісторыі, пагодзіцца, што вытокі беларускай дзяржаўнасці, гісторыі, культуры пачынаюцца менавіта з Полацка. У кнізе змешчана 500 ілюстрацый, сучасных і гістарычных. Прычым тут ёсць такія ілюстрацыі, якія не знойдзеш у ніводным іншым фотоальбоме пра Полацак. Напрыклад, фотаздымкі дуба, імя Васлава Ластоўскага, або камня ў гонар таварыства вольных літаратараў. На гэтым валуне выбіта эмблема літаратурнай суполкі, якая паўстала на Получыне ў 1993 годзе. Ну а з цікавых дасціпных тэкстаў Уладзіміра Арлова можна даведацца шмат чаго з гісторыі крыўскай сталіцы. У адным са сваіх інтэрв'ю Уладзімір Арлоў патлумачыў, чаму ён так старанна вывучае і прапагандуе полацкую гісторыю. «Полацак мае альфа і амега. Альфа, таму што там я прыйшоў на свет. Амега, таму што туды я калі-небудзь абавязкова вярнуся назаўсёды. Полацак – гэта і першае каханне, і першыя літаратурныя спробы, і першыя словы, напісаныя па-беларуску. Маё далучэнне да нацыянальнага космасу».